Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Традыцыйна ў лютым у вёсцы Росіца Верхнядзвінскага раёна адбываюцца ўрачыстыя набажэнствы ў гонар бласлаўлёных айцоў Антонія Ляшчэвіча і Юрыя Кашыры. У 1943 годзе айцы-марыяне адмовіліся пакінуць жыхароў тамтэйшых вёсак, якіх нямецкія карнікі вырашылі спаліць жыўцом. Святары загінулі разам з жыхарамі Росіцы. Многія культурніцкія традыцыі ў Беларусі, у тым ліку і рэлігійныя, часта паўстаюць з дапамогай беларускіх пісьменнікаў. Вось і на ўрачыстасці ў Росіцу заўжды запрашаюць вядомую навапольскую пісьменніцу, супрацоўніцу рэдакцыі часопіса «Наша вера» Ірыну Жарнасек. У 2005 годзе пабачыў свет раман Ірыны Жарнасек пра росіцкіх пакутнікаў «Будзь воля твая». Сёлета ўрачыстасці ў Росіцы прайшлі 20 лютага. Была на іх і Ірына Жарнасек. У лютым, як і заўжды, штогадовае набажэнства ў Росіцы на памяць аб трагедыі 1943 года, калі там загінула 1500 людзей ад фашысцкіх карнікаў і разам з імі блаславёны Антоні Ляшчэвіч і Юры Кашыра. Штогод там збіраецца гэта набажэнства, на якое прыязджаюць людзі з многіх гарадоў. Сёлета там былі з Менску, з Барысава, з Жодзіна, з Полацка, Наваполацка, Глыбокага, ну і многіх таких вясковых парафіях. Ужо гэта стала такой традіцыяй, што людзі прыязджаюць там і на прыватным транспарце, на машынах, на аўтобусах. Ну і таму гэта так людна. Як заўсёды, гэта імша, малітвы. Вельмі прачулае казанне сказаў на гэтай такое памятнае казанне ксёндз, які працуе ў Росіцы цяпер, Часлаў Курачка, ну што паставіўшы трагедыю Росіцы з цяперашняй лёсам Беларусі, з трагедыі Хрыста, крыжовым шляхам Хрыста. А потым была працэсія на пляц мучаніцтва, агульную магілу вялікую Росіцу, са светачамі, з крыжам, такі шлях крыжовы. Малітвы на месцы гэта пакутніцкім шляху былі. Ну і потым, як заўсёды, заканчваецца магутным Божа малітвай за Беларусь, за нашу айчыну, за будучыню яе. У 1999 годзе папа рымскі Ян Павал II беатыфікаваў росіцкіх пакутнікаў. Дарэчы, у 2005 годзе віцэ-генерал ордэна айцоў марыянаў Ян Роккам прыпаднёс у якасці падарунка кнігу Ірыны Жарнасек «Будзь воля твая» Яну Паўлу II.